Här kommer lyckan än en gång. Den som jag hör om i någon sång. Jag har fått tillbaks min ring. Det gör mig faktiskt ingenting. Nu ska jag dansa natten lång. Det känns att någonting är på gång. För efter mörker kommer ljus. Så låt det lysa upp mitt hus. Och om hon skulle se mig och be mig följa henne hem igen, bara som vän. Nej, aldrig någonsin mera ska hon få en chans att svika mig. Nu har jag dig. Så låt oss dansa natten lång. Det känns att någonting är på gång. För efter mörker kommer ljus. Så låt det lysa upp mitt hus. Ska hon få en chans att svika mig? Nu har jag dig. Så låt oss dansa natten lång. Det känns att någonting är